varmen fra det lette vind. En herlig morgen med ro i sind. Lugten af kaffe, der trænger sig ind. Der er marked i byen, alle skal afsted. Det er sol, det er sommer, du skal også med. Der er stemning i luften, flaget er sat op. Fra morgen til aften, så bare følg trop. Højt humør og en herlig klang. Det er markedspladsen, der synger sin sang. Der er krammer, der er gøjler, der synger for dig. Kom med, min ven, det er noget for sig. Vi skal op, vi skal op, vi skal til markedet i dag. Ud blandt andre i et festligt lag. Så afsted, afsted, vi må være med. Det er sommer, det er marked, og du er med. En sludder for en sladder kan du altid få. De er venlige, de krammer, og du støder på. Et håndslag er et håndslag, må du forstå. Så er prisen sat for store og små. En krammer er en, som har noget til dig. Der er mange på pladsen, de står hver for sig. Men alle har et tilbud specielt til dig. Tager du imod, det vil det glæde mig. Højt humør og en herlig klang. Det er markedspladsen, der synger sin sang. Der er krammer, der er gøjler, der synger for dig. Kom med, min ven, det er noget for sig. Vi skal op, vi skal op, vi skal til markedet i dag. Ud blandt andre i et festligt lag. Så afsted, afsted, vi må være med. Det er sommer, det er marked, og du er med. Højt humør og en herlig klang. Det er markedspladsen, der synger sin sang. Der er krammer, der er gøjler, der synger for dig. Det er sommer, det er marked, og du er med.

gik den